Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició de Jazznàtics que ens obre les portes una vegada més per portar-vos el millor del jazz. Us parla Rafael Corbí. Jazznàtics, un programa per als afeccionats al jazz. I què tindrem en el dia d'avui? Doncs ens perdrem a les Illes Britàniques per escoltar alguns dels millors intèrprets que ha donat aquest país. Des d'una sèrie de recopilatoris publicats, ja us ho dic directament, amb gent com, per exemple, Chris Barbers i la seva banda. Chris Barbers Jazz Band, començarem amb un parell de temes que ens aportava aquest trombonista anglès nascut l'any 1930 a Welwyn Garden City, a Hertfordshire, a Anglaterra. L'escoltem en Whistling Rufus i Petit Fleur. Thank you. banda excel·lent, la de Acker Bill, que és His Paramount Jazz Band, famós als anys 60, amb el Creole Jazz, però també el Festival de Praga del 1964, el clarinet de Acker Bill, però a més també amb la companyia de la trompeta de Colin Smith, entre d'altres, que ens acompanyaven, en John Mortimer al trombó, Tony Pitt al banjo, Stack Gake al piano, Tucker Finlayson al baix i Ron McKay a les bateries, els drums. Gent fantàstica que ens havien acompanyat a través del nostre programa i que ara mateix ens havien ofert el South Rampart Street Parade. Entre mig, havíem escoltat la música de Ochi Lee Patterson amb la companyia de Chris Barber's Jazz Band, que us havíem presentat abans amb el I Can't Give You Anything But Love. Passem en el món del jazz, món del jazz directament des de les millors bandes britàniques d'aquest món, d'aquesta època. Estem parlant ara mateix dels anys 60. Encara ens queda per escoltar una peça d'Acker Bilk i His Paramount All Stars Jazz Band amb I'm an Old Cowhand from the Rio Grande, una vella versió del món del country que ens versionen ara mateix. I'm an old cowhand from the Rio Grande, but my legs ain't bold and my cheeks ain't tan. I'm a cowboy who never saw a cow, never rode a steer, 'cause I don't know how. And I ain't fixin' to start it now. Yippee-i-oh-ki-yay, yippee-i-oh-ki-yay. I'm an old cowhand from the Rio Grande, and I come to town just to hear the band. I know all the songs that the cowboys know about the big corral where the joggers go, 'cause I learned them all on the radio. Yippee-i-oh-ki-yay, yippee-i-oh-ki-yay. I'm an old cowhand from the Rio Grande, where the west is wild, round the borderland, where the buffalo roam around the zoo, and the Indians make you a rubber too, and the old bar X is a barbecue. Yippee-i-oh-ki-yay, yippee-i-oh-ki-yay. Cowhand from the Rio Grande, and I've done retired living on the land. Well, I spend all my time at the hotel bar with a gin and lime and a big cigar, 'cause my old horse is a movie star. Yippee-i-oh-ki-yay, yippee-i-oh-ki-yay. Canviem de protagonistes a Jazznàtics i ho fem amb Kenny Fall and His Jazz Men, un d'aquells líders del jazz tradicional, interpretant de trompeta, amb aquella part de l'Atlàntic que ens aportaven a les anys 60. Doncs va tenir un molt, molt bon èxit, una gran fama a nivell mundial, sobretot als anys 60, bàsicament als anys 60, per els seus enregistraments de peces com Midnight in Moscow, que va arribar al número 2 al Regne Unit i a les llistes britàniques, i també als Estats Units, i també per haver venut més d'un milió de còpies. Temes com el Samantha també, que també escoltarem ara mateix, o el When I'm 64. Va fer-se tot un nom aquest personatge, i que avui el recordarem en Savoy Blues i en Samantha, també amb el nostre programa.

gaudit de Kenny Ball and His Jazz Men, com us dèiem, amb aquestes tres interpretacions. Eren concretament la música que ens aportava amb el Cyborg Blues, amb el seu gran èxit Samantha, i amb aquesta marxa curta anomenada March of the Siamese Children, que també escoltàvem al nostre programa. Seguim a Jazznàtics. Avui ja us hem dit que era un programa especial, per tant estem escoltant la música d'aquest tipus, d'aquesta manera, amb aquest estil tan clàssic que ens aportaven aquestes formacions. Mickey Ashman and His Ragtime Jazz Band. Continuarem amb ells, ja ho veieu que així estem al costat d'aquest tipus musical, aquest ragtime. I a més, amb un personatge, Mickey Ashman, que havia estat a la formació de Chris Barber amb una de les seves primeres bandes amateurs a principis dels anys 50, enregistrant cançons al 1951. 1955 va ser quan en Mickey va tornar-se professional treballant a la banda de Humphrey Littleton, una banda que a mi m'encantava, m'entusiasmava amb la seva música. Avui escoltarem en Mickey Ashman juntament amb els seus His Jazz Band amb el Tin Roof Blues. legendària aquesta interpretació del Tim Roth Blues amb Mickey Ashman amb la companyia de Kiss Jazz Band. També va enregistrar sota el nom de Mickey Ashman Ragtime Band. Ho va fer-ho, per exemple, amb el tema Ostrich Walk. We'll be right back. amb personatges molt diversos a través del nostre programa. Acabàvem d'escoltar també a Mickey Ashman amb un altre enregistrament, en aquest cas sota el nom de Mickey Ashman Band, amb clarinet amb Marmalade. Terry Lightfoot és un altre d'aquests protagonistes amb el seu clarinet, amb els seus jazzmen també, perquè tots portaven el mateix nom. Ara l'estem escoltant amb ell, Terry Lightfoot, amb un d'aquests personatges que amb alguns dels enregistraments portaven el nom de Terry Lightfoot and His New Orleans Jazz Men. Terry Lightfoot va néixer el 1935, va morir el 2013, clarinetista i líder de la seva banda i conjuntament amb moltes de les enregistraments fets també al costat de Chris Barber, però amb el costat d'Acker Bilk o de Kenny Ball, que hem escoltat ja, un dels membres dels més importants d'aquesta generació de jazzmen britànics del tradicional, del jazz tradicional, i aquí avui estem escoltant i repassant amb el nostre programa. Ja a la recta final d'ell escoltem de Terry Lightfoot aquest When You're Smiling.